أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم. نداخو دو منافقانو اغدادی اغدادی نخشی علامی چی منافق پر پیشن دل کیج دا غر روانی وی اللہ عز و جل بیان ولی نو مخ کدر جی چی دا جی ترجمه وکړه د آیات کریمه د دې د پاره شان نزول دی. شان نزول هغه پیښه چې آیات وار د واره ربط ورسره نیولې د ځینو مسلمانانو په دماغ کې داسې ده چې آیات کریمه چې شان نزول پیدا کړي د یو پیښې سره ربط پیدا کړي چې برای په موږ کار نه لري، دا خاص هغو خلکو لپاره دی، هغسې نه دی. شان نزول هغه واقعه ده چې آیات وار د واره نازل شي، نور نو بیا حکم عام دی که دغسې واقعي ارځای راتلې دغه آیات پکې تطبیق کېږي د قیامته پورې. داسې خو نه دي که هغه رقم کې خو موږ تاسې ګرده وسایي قرآن شریف ګرده د نبي عله السلام په وخت کې پر قصو باندې نازل شوی دی چې دا پیښه وه دا پیښه وه، موږ بالا چټیو موږ ته هیچ اعلان نه غواړي، هغسې نه دي. نو داسې یو قصه چې وار د واره دا ورسره رابط لري هغه دا وه چھپہ مدینہ شریف کی خوش اسلامی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کی مسلمانان قوت پیدا کی نو خدا دا وقت نفاق شروع سو. نو پدوغ منافقین کی چو عبداللہ ابن ابی دا در طول قط منافق زی مڑی رئیس المنافقین ورتویل کیدل دا دا دا مدینی چکم انصارو دا انصارو خدا اوس خزرج دا غد وی غط غط قومنو پدی قومو کی جلا جلا پشیوی خواکسر ایمان راوڑی یو چی چنو راوڑی اغنو پت پت کده مشوری پت دیو مشوری بدور کولی دا غسی پا دا یهودو کی چی دا بنو نقدرو بنا قریزا ورتویل کیجو پا دوگو کی بیم دینی کسان داس و ظاهر ایمان شکارا کی پا باکین کی منافقان و دا غد انصارو منافقان او حق دا یهودو منافقان دی بیا پت لاس سر ور کردو گرد با دا پیغمبر علیہ السلام پی خلاف پت پت تو کی یه جوڑا ولی دا مکیه دا مشرکان سر بیالا را بکینی ولی چی انشالا پا لاس در کوت و در ار دا غسی و رابطه سر در لود نو پا دا نپاق کی چی دی دی دا و چی وقت را روان دی عبدالله ابن ابی د د سره خپل ملګري ورسره دي د اخوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب مبارکان را روان دي. په دغه اصحابو کې حضرت ابوبکر صاحب پکشي دي، حضرت عمر صاحب پکشي دي، حضرت علی کرم الله وجهه پکشي دي، څنور صحابه دي. خدا درې د غټ د نبی علیه الصلاة والسلام یاره چې ویل دل نو پر منافقانو خدا د نبی علیه السلام مجلس دا غره کم د اصحابو مجلس ام پر غمې دی دا جدي ام پر غمې دی فقط چې ډیر مجبور نه ورتلی لانه یو وخت بیا ځان ښکارا کې چې مان ازم مؤمن يم داس برای ول اخ دا دی د اخر روان دي وس بنه بیا د یو سره د ریجو دا رئیس ورتوی عبد الله ابن ابی منافق برای زی به چم در ورشم د خلکو سره گزاره کوي دا چې د لیر لا د خپل ملګرو ته ګرځي اغه ناوري تیس ګوري چې څنګه وضعیت وس ور سره کو دا وضعیت نو څه زور غاړي ور سره کوي ور سره کوي است ګردم ادا دې چرنج دې سونو دی وار د واره لا بارول ها بیا کلان بیا را لوز دې بیا کلان وس دې بیا کلان نو میلا پر کشه شاو لکه هغه مرکم ول چې موږ د بیا کلان پر کم ایمان راو د چې بیا لا غ بیا کلان بیا را روان نو اول د واره چې دا شر نج دې سو د عبد الله ابن ابي منافق دا دې ځای خدای خو مراول اول د واره چې ورچ ګور چې خدای خو مراول دا ورته وی خندر لاس نه ورته ونی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه در لاس چینګ خدای جرا ولې ته خو نو صدیق په ګرد اسلام کې د صدیق لقب یو دا موت نه وړ کیږي دا خواري پر ځان وړي دي

دا بل خود اخپل کفر زمری نو شکار کوي تامع و بیرندو کوي نو دای باغت د شنو کې بیا د خلکو پر چم پایا ورته خام او سترګې ورته مړاوه ولې د خپل کفر نو شکار کوي نو هغه غټ مشر چې دی اعلی په شیطان تعبیر کوي چې هغه خودی پر کفر څنګه ولې چې معنا ز څنګه ولالم تم دغه سی ودرې یا د شیاطینو څخه دغه منافقان کې چې دی هغه مشران مشران مراده چې دی و د مشران بسره یو ځای سپ کې دایسمه په خبره پیدا دی د شیاطینو څخه یا هغه علانی کفر مراد سو یا دغه منافقان کی چې هغه د دیر انسان چې الاده شیطان هم پرکړه چې اصلي شیطان یې دغه دی نو و اذا ادخلوا شدي يوازي وتنهاسي الى شياطينهم واخفلوا شيطانان دا الى فمعنى دا معك مع شياطينهم دخلوا شيطانان سرچ يوزايسي قالوا دي سو ان معكم ان بشك مج معكم مش تسري مش اصلي تسي عندي ولا انما ندبل كذا سدا نحن مج مستهزئون مج استهزاءك وانك دريم فوال دا وسك سر ولا رغبت مر سر كوچ دان ما نو فريش ولا شتات خو الله د سجك لقدر نصيب كړي دي صدقات خو موت نه تر لاس کیر دا بل کی خدای د فاروق لقدر نصيب كړي دي در نصيب كړي دي نو فاروقيت خو شدي نه کی تا نه دي ګټلي دا شين چي دا استهزاءك ولا ما زي مل ري فوال دي فزان نه پي دي کداس خبرت تس متوجه است مفسرين وايي تس دا خبره ته ګوري دوی چې د مؤمنانو سره ملاقات وکړ او قالو دوی آمنا فقط ایمان الته خو پر ایمان د شوک نه راتلی ما ایمان مر ایمان راوړی دغه ایمان دی لکه د استسیغه مګر کو پر چې د زړه غوښتره دغه څنګه په چنګار خپل شیطانانو ته وایي قالو دوی ویل ان دغه ان چې دی یو هغه د اننن دی چې مشدد بل هغه نادی د متکلم د پاره سره مدغم سیوی چې بارای د تخفیف د پاره یو حزب کړی ان به شک مش ان په تحقیق سره به شک خبره ته څنګه ورکی کنه وکي مج به شک است سره یې معنا کو پر مدغه سره شک وکړ کاپیران خو یو پس یې څنګه ان ما بیا د حصر د پاره نه ده بلکې دا رنګ ده و ام نحن مستهزئون مش په دې رخصاند و استا پر ما دغه شک را نسی چې دملک شي ایمان راوړ دی یا دې ایمان زما کې سره ډیر سره لري چې راوړم وای ګوره دا ځې الله څنګه په چنګار وي پلا دې ان خبره پکښ راوړ بیا دې ان ما دا راوړ بل نحن مستهزئون جمله اسمیه ده په جمله اسمیه کې در فعلیه تاکید جيري چې په صفات پروت چې مش پر دغه استهزاء صاحب کې در مرګ په دې رخصاندونه وو درې قسمه تاکید دل ترالي دا ولي وای د دې زړه وجه کوپر تخلاص هغه ایمان چې زړه بند الله ته فقط موږ ایمان راو بس لکه د اساس الله پاک وای دغه منافق د ایمان په خوا کې ډیر ټینګ نه دی فقط ما ځغه گزاره کړ په کې پر کوپر ریښه دغه ټینګ دی په هغه کې نو دغه رقم ان دی معکم دی ان ما دی بیا نحنو دی دا تاکیدات چې هغه د عربی د ګرامر تقاضا دغه پکې کې جنو وس دا خو د دې خبره نقل کړه الله عز وجل خب مؤمنانو باندې چې دی څوک یې استهزاء کوي په ناراضه کیږي الله او مؤمن ته نو ته بس پرېږد ما الله یستهزئ بهم الله الله عز وجل یستهزئ رخصان استهزاء کوي بهم په دې سره الله بس استهزاء زه پکوم ته ستا استهزاء ته ضرورت نشته چې پکې بس استهزاء پکوم ام پر دې دنیا ام پر هغه دنیا و یمت او الله پاک تمجید ورکړي وخت وروجدی هم ودیته پیتوغیان هم په دغه سرکشی کې د فکر دادی چې کزه پر اکه نوې خواله به هم زکه چخلی وي الله وې زه وخت درکو په دغه سرکشی کې وخت درکو د یمدو دوه رقمه ترجمه ده د مدو د کشول معنی هم سول و یمدو الله د دې ژوند ورکشی وروجدی پیتوغیان هم په دغه سرکشی کې د یمدو معنی امداد او کومک هم دی و یمدو کومک کې هم د دې پیتوغیان په دغه سرکشی کې په دغه کوپر کې دی مګر د الله د نعمتو دی پر شرط الله پاک وي ورکو به امداد کوم به شو ملي دی وکړي یعمهون په داس حال کې دی سرګردان منافق په سرګردانی خو اخته دی هغه مش ټینشن بلی په خپل ځړه کې دی دوغه نه ټینشن لري خو راکې لکه پر اور چکه بابا کرد مرد په ځای اداره کوي اوس دا مؤمن چې دی خو ځبون جاي ولاستي کرار وسادي اوس دغه تغیر دی دا یو لازم زندگی تکوه خو اخر دغه غرد خلک وي دا دغه شی دی د نن نور کیسه نه لري دا او منافق خدای ډیر شی نور لري هغه پټي نو سرګردانی عام هدا سرګردانی او حیران چاته ویل کیږي چې بار په خپلش باندې پیژ لار ځنې ورکی نو که خبره ته متوجه است الله الا پاک یستهزئ استهزاء ورخشند وی بهم په دی الا په دی رخشند ویلی وی هغه د مؤمنانو چې درخشند په واهش ول ما زه په دی استهزاء کوم الله وی داغه بدلا دغه د ز استهزاء در سره کو مؤمن خو ته پرې د چستات به کسات اخلي و یمدهم امداد کی د دی یا یو یمدو عمر وروج دی هم دی لري فیت غیانی په سرکشی کې ددی د دې په دغه خپل سرکشی او گمراهی کې الاده ته ډیر عمر ورکی الاده د امداد کې یا عمهون او په داس حال کې دی سرګردان او حیران دی په خپل ژوندۍ کې خوان نسبر اخستل و سوال دا وری دی الله یستهزئ بهم د استهزاء نسبت و الاده الله وکي استهزاء کو استهزاء و رخشند چی دی؟ دا اکثر دا جاهل سڑی کار دی، سڑی ناپوی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل قوم ته ویل چې ولتی سغوا علاله کی بارا د غوا په ټوټه د مړی وو هره ژوندۍ بسی بارا دی ولتی استهزاء و رخشند وی، تالی دلی د غوا په ټوټه مړی ژوندې کیر. موسیٰ علیہ الصلوۃ غوا لا ویل دی ولتی رخشند وی. موسیٰ علیہ السلام څنګه ورته بارا ز جاهل چې رخشند وی، خدا غزا ام مال میری چې رخشند وی هل د جاهل سړی کار چې ګوري په دانور دنیا کې په دغه لباس کې وسولار څه چې دغه ستاجر د لنګوټه د په دغه کې تولار څه دغه دوی چې تعلیم یافته ملکونه بولي اگر چې کفار دي په ټول شهر کې تاسو سړی نه درېږي دا ته سره کوم لباس کې دي نه در باندې خان خو هغه خلک علم یې کړی دي چې ما په دا در شخص خپل کورته دی رقم چې کوي هغه څه کوي چې کوم ناجي د ټولنه د تیغې تور لره ورسه چې هر شی نو بناري چې چکه بي ګلی به ډک یا کوم بدر پسې دې ښخان دي صدت نو دا استهزاء د جهل نتیجه ده. الله عز وجل ته څنګه وایي چې استهزاء پکوه دا نه پوه سړي کار الله پاک کوي. د دې مطلب دا دی پرنوم دا جواب کې اوسي سوال هغه دا دی چې د یو شي جواب چې هغه شی ارسه نومېدي تر دا جواب هم هغه نوم ایښول کېږي. لکه څنګه ښه واضح مثال یې ما درته وایه، ما ویل لکه یو سړی چې تا په لغته ووایي ته دی په لغته نه وایه، کرار را ولاړ سه پټ هلته یو تاوان ور ورسه. نو په لغته خو دې نه دی وایي تا بل تاوان رو رسو دا سره یو بچا ته چې شیطان ته کې پلاس یو لره واکې زاد دغه سبات سړی دی حکومت بارے به خلګ ته وای مام داسې لغته در کش کې ولاکه په ژوند کته سم کې خلګ ته سره لغته مج ولاکه دې کله ته لغته ورو غرزول خو ته هغه د لغته جواب په بل شی واکې مګر خو هغه شی مسلقته بلل کېږي کنه بدل کېږي یا دې یو چکای څوک ووي ته بل وخت وده ته دغه تاوان ورسې چې د د لپاره خو عظیم تاوان دی مګر لاس ته نه دی وروړي مګر په مجلس کې ته څنګه وای ما هم دایس چکا در کش کې ولاکه بیا سترګې در وروړي کې په چکا دې نه دی وری مګر صفر د خپل کار چکا ولي نو موږ خدا دا چکه جواب دی دلته د دې عمل خو واقعي استهزاء او چې په مؤمنه کول الله چې دې غي استهزاء جواب ورکړي نو پر د خپل پیلم د چارنوم کې شاو دي استهزاء شاو چې زم رخشان په رخشان د وخت قسمت یو رخشان چې دی هغه د دې دنیا کې هغه د دې چې الله عز وجل وایي د دې د پاره استهزاء داده چې ظاهر دی څنګه خوشاله دی چې نه رسول الله علیه السلام ژغ راته کوي نه مؤمنان راته کوي نه ما وژني نه می عیال را وژني چې غنیمت راسي له اسلام راته کشیر دی غنیمت راسي اسلام راته کشیر دی نو په خدای چې په آخرت کې مم قبول کې په دغه نه پاک مې ولي چې قبول کې مگر دا د د پاره دوه کده علاوه چې د ماز استر کې پوښتنه ده سر ز هغه معامله کوم لکه دا بجیل سره چکیر تر هغه بلا بتری ان المنافقین اللي في الدرك الاسفل من النار قران دا غسوي چې منافق به د اور په هغه لاندې لاندې درجه کې تر بجیل به بتری تر بل به بتری نو استهزاء خو دا غسوي چې ظاهر ده د تم په داس ولا چې دلته ګور علي جغ لا نه راته کې نور ان شاء الله ژوند خیر دی البته به مشره سره وکي علاوه د دې مز په دوک کې د دې د خپل قوت ته ګور چې د نفاق سره الله نعمتونه راکړي د خپل عمر ته ګور چې د نفاق سره مې الله نه وزن په یو مرض په سرطان مې نه اخته کې دا علاوه د دغه صدې غلط استفاده خو داله کې استهزان چې چاته یو شیش کار کوي او هغه بل شي ځنه جوړس بل په اخرت کې استهزاء په حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت الله عز وجل ملک ته امر وکړي برای د منافقانو تم دروازه د جنت ور خلاص کړي انو مؤمنان خو په لکو په کور روج زغلی نه نوزي د دې ته له امر راواني چې دروازه ته ورنږدې سغه دروازه د اوتومات ملایکو ورته بند کړي د د سر هغه کوټ د پتنګي په دماغ کې نس چې ا دې ایمان چې دروازه په خپل خلاص کړي پر ورځي یوسف علیه السلام سره په دروازو کور چې په لغت هر ولي چې ورته دروازه دربې خو له اخلاص دي خو هغه د اخلاص ور سره د مؤمن سره هغه اخلاص ور سره دروازه د جنت خلاصي د چې ورځي هغه بنتی خړس بر بر تراول هر څه اخته بیا ولرس بیا دروازه خلاصي د بیا ته مو پیدا شي دا ګرد نه نوځي ما نو څوک را ګرځي په جله کو نه پورو کنه موږ خو 15 پښ نه پاره بوي د سره پاره ځکه په دوه نو کړلو کې خو نه چې دې زر نه پاره الهاله کوي ټکی دې سیمال میر مگر چې ورسې پر یو وای دروازه باندې نشته چې راځي استهزاء دغه د چې دی ورزغل هغه ورته بند شي ورسته ملک ورته وایي چې ته ورته درځه ست ساتلار ولې غلطه سه د ته چش کې چرازي دغه په اخرت کې استهزاء د په حج ثابت ده الته دا چم سره کیج بیا ور پیا جن کې چې د مؤمن سره چې دا چم نو کول دغه د اخرت استهزاء خو استهزاء نه خو عذاب دی دیغه جواب دی هغه تم دی استهزاء چې شو لره ورکی نمبر لره ورکی چې دا خو جزاء ده د استهزاء کدا ایس اسوار سیس پیا دی چې پر الله باندې چې استهزاء نسبت سو دی نسبت نه وایي چې دا خو د جاهلانو کار دی الله یې څلکی دای مزن اغه پرې شي دي اصل د دې د استهزاء او د رخصن چې د مؤمنانو سره کوي دا چې د اغه جزاء د دغه بدل د دې استهزاء نو پرې شو ورسوي به تر ازم آیت کریمه ته وس دا خبر اخلاص اس الله عز وجل واي اولئک الذین اشتروا الضلاله نو د منافق نخښو په ذکر چې مؤمنانو استهزاء کوي د منافق بل دغه کار دي پس یالا حکم کوي دا کسان چې الذين دي هغه کسان دي اشترو چې دوی رانی ول دي هغه دلالت گمراهی بل خدا په هدایت بازار کې سړی سودا کوي هغه شی ته ورکوي چې ستا ضرورت هغه ته کم دي اوس مشته دکاندار ته ورځو پیسې ورکوړه اخلو اوس خپل تا ته مال میږي تا ته پیسې ډېرې قیمتي وکړه وړه قیمتي خو دې پیسې د لاس ورکوي وړه کور ته راوړي نو گرد عمر چې د سمن کار چې ورکی په سمن تر مبيعه تا ته په ارزش نه لري درته کم نو خو سودا کیش درکم د کپار اولار سو سودا وکړ چې شی واخستې دلالت یې واخستې هدایت یې ورکی د هدایت د ارزش نه لري هدایت کوه کی سمن او پیسې سوې قیمت سو او هغه دلالت هغه کوه کی متاع او سامان ستارانی نو دلته الله پاک دې دغه سبت خلک دلالت اخلي په بدل کې په هدایت ورکی کته و د سر نو هدایت چیرې و چې وریک کدای سي دا خصوصي چې پیسې ورکی خو جیب کی ورلره ورکه نو د دې سره هدایت و خو نو دا اختیار چې د هدایت لارم تا ته روښانه د دغدلات هم د تا دا نه کې دا اکه نو ګو کې دا تا ورکړه د جیب اجرا وک شو باندې کړو بس کې لاندې و علاج ما غذر کړی او چې کار ځنی واخلي یې ځنی اخته پر اخر سي نو ګو کې سودا دی وکړه دا رقم سو دا بدلولو ته علا د اشتران عمر لره ورکه ولې هغه عمر لره ورکه خو مشتری ګرد عمر په مبيعه باندې راضي د زړه د اخلاص او کور ته راوړي وښه د زړه د اخلاص راوړي په دغه ډیر راضي دی هغه هدایت چې دی چې سمن دی سمن خو سي دی د خوښ دی مګر ورکه یې وایي نسبت هغه ته مینو دا نه دی په کار هغه شی می په کار الا په دغه باندې د دوه اختیار ته چې د هدایت پر ځای دغه غوړه کوي بدله خو دلته نه ده سوی چې هدایت د څه ورڅخو چې فقط دا اختیار الا وي دی دغه نه په دلالت راځي د لکرانی ولی چې ګر سره هغه نه ور ولات څنګه په هغه تاع باندې راځي نو دی هغه کسان چې اشتراو چې راینه او هغه دلالت ګمره یعنی فراجه سو بیخه بل هدا په هدایت هدایت پرې شو فما ربحت تجارت نو سودا چې سړی کیږي ته سوداګری وای تجارت وای علاوه په ماره به حت ګټه و نه کړ تجارت هم د دې دغه سوداګری اس ګټه و نه کړ ولې دې چې و د غدلات خوښ کی هدایت هدایت صورت من دې هدا د صورت من دې لکه دا چې سمج پرې شو علاوه خطا و دې اصلي دغه شو د هدایت دغه به راتل کړی وای اقدرت به نه اخستلای نو و ما کانوا محتاجین و ما کانوا دې نه و محتاجین پر هدایت نه و دا سوداګری او دکانداري خپل از دکړه غواړي ګایګا په خلکو ته یو کشری بره دغه خوراکي خونو جمعخ کار نه کیدی دکان ورته راوبس لس واره ورته راوبس لس واره تاوان کی خود د په جمعخ کې علاقه پوی نه دور پټ کړي نو بره څه پکې خوري یزوی مړی چې فصل شو ونی ورشه بس د ګټ نه سره راوړای چې هدایت په جمعخ کې نه علاوه د جمعخ څخه دغه هدایت د تجارت طرز نه دی تجارت دغه معنی د معنوي تجارت یادو د دې استعداد ګر سره نه چار څه شلار ورته وشه وشه وشه مګر دی برته غلطی وکي د قدرت خو اخلي دا بل نه اخلي و ما كانوا او دي نو محتاجين پر هدايت معنا لار مې لار مندون کې لار پیدا کوون کې دا دي نو غسر استعداد نه درلودي برای خود دا غلطه سودا وکړل اصلي شی واکي بدل شی کوم اصل شی واخستي تر دې ځای چې منافقانو د دې علامې خلاص شي د یو څو علا پاک بیان کړي وسه مثال وایي تسبه په علوم کې یا په سکول کې یا په مدارس کې یو شی ویلي قانون چې یو ځای کې شیر دی دا یو نمونه د مثال د لپاره خامخا پیشي چې قانون شپ واضح سمو مثلا د جرم د لپاره یو قانون کې شو ورسو چې کده سي جرم وسم او سزا دغه ده عبارت د سي ورته مجرم کې چې دی بنو دغه سي اداره کم به ثابت هي بیان او شاهدان غواړي دا لته عملی ورته تطبیق کینو نو یعنی نمونه پیش کینو نو دلته الله پاک د منافقانو دوه مثال پیشي دیو هغه ډله منافقان دي چې پر خپل نفاق کلک ولاړ دي لکه ډبر بل هغه منافقان دي چې د متردد او مزبزب دي ګایګای د اسلام خواته نو کې شو کوسي خو قبول نه کې شو کې وسی بیرته بیا ځنه دسی بس داس دسی کې درک د هغه منافق چې اکلک پر نفاق ولاړ دي اول مثال پېشي د هغه بل د بیا د ام پېشي منافقان دي وړ ډلې دي مثالونه دوه دي یو دی وړ ډلې دي بل د بل د اول مثال د کمی ډلې دي چې په نفاق کې کلک ولاړ دي څنګه مثال لا پېشي مثلوه الا وای مثال د دوی چې دی کمثل الذي استوقد نارا کمثل لك مثال و صفت و حال الذي ذا هغه چا استوقد چا هغه بلکې نار نو و قد دا بلولو ته د اول کې استوقد معنا طلب د بلولو کوشش کی خاصه ماشه سره یو ځای کې خاصه پیدا کړی د پغری کې تاریکات د مثال په تور دی وس اور بلې په لمه هغه وخت هغه دا ات چروشانه کې دا اور ولی دا اغضاءت څنګه دا زمير پکښې دی مونس و دا نار ته راځي دی نار مونس اسماعی دی اغضاءت شروشانه کې دا اور کوم ځای روشانه کې ما حوله د شاوخوا دا ما حول ورکه مترجمه کړي تاجبان یو دادی ما حول مجموعه یو نمکه

ترجمه به بیاد رتوام د دوی مثال مسلهم د دوی مثال د منافقانو کما سجل ک مثال الزی د اغسل استوقد چې دی بلک نارن اور فلا ما هغه وخت اغدات چې اور روشانه کما اغشان حوله چې په شاوخه کې د دجی زهب بوزي الله الا فقطو کی الا فق بنور په نور سره د دی ارونه یې نه بوزي استه و ترک نو پرېږدهم دی په ظلماتن په تاریکی کې لا یبصرون شی لا باران نه ویني دغه د دی چې هغه اسلام راوړي کافر سي ان بار د اسلام نور احکام به نور مل مجد داسې څه د غلط څه دی فکر نه پکښ کوي منکر دی زار مزین کی یا دا بل رقم چې دی تخل ایمان کوي چې نه پاسه وختیم غواکې هغه ایمان لم بایم راسو پر دې دنیا خود د عالم به څه کار افسي کنه کله د مال غنیمت کړي کله مسلمانانو دی وږي چې د غنیمت مال برالي برخو خل خو جیل امر بر ورکول نو کی رونه ورکوله مګر چې مرسه باره رونه ختم سی بیان د ورخته د مختیم نو الله عز وجل د دغه خلکو د پاره څه مثال جوړي سمون الله وايي کانړي سم د اسم جمع د اسم کانړه ته وايي سم کڼیان نو دی کڼیان بوکمن بوکم د ابکم جمع د ابکم ګونګي ته وايي بوکمن ګونګیان دی ګونګیان عميون د اعما جمع د اعما راند ته وايي عميون رنجان نو څنګه وايي دی کانړه دی ګونګیان او دی رنجان فهم لا يرجعون فهم دی لا يرجعون برته نرا ګرځي کداش د خبرت متوجه است الله پاک کوئی کون دی چې اول ته سړی لیری کونی و ام ناری کنه اوریدای سیدی لارج نه ورکه د خوجه به کاکی بل چاته به کاکاز ما سره ورکه د راسه لار راوشه هغه به در لاس ونه سی بو بیزم چې سترګې له امرونی خو بل څوک ویني کینی ویني ور ناری به کې بخله به اظهار وته کې په سترګې ادي ولیدي مګر الله وای دی خو کون دی دیش کون نه دی چې ارمان چې وای زغ عیبه د کڼوالی کون خو د چا ناره نه اوري ارڅه واعظ ورته کوه ناری ورته کوه کوه خدای نه اوري مګر الله وای بوک مون ګونګي ام دی بل چاته ناره نس کوي چې راسه در لاس می ونس ا شی وسړی به سره کمی کون به امي سیدی ګونګي به امي خو سترګې کار کی د عقل سترګې فعالي خو خبره د ځان سره فکر وکړي یاره پر دا خواله دی انسانانو ژغ دی کدا سکلې دی خواتي ولارسه چې سترګې هم سورنجې کدا غسل خبره لري سوټي سونو خو نه د بل ناره اوري چې کاکا جه خواته راس نختل نه کولای شي خلکو ته نه خدای پر دی لاړو کده راسی زما درې ځای پر ورسی اواز هم نشي کولای او سترګې هم کار نه کوي چې پر خو ولر سي د یو کلی نقش و نشانه په مخه واخلي نو درې سره دغه لار حواس چې د درې سراغ د غوژو سراغ هم ګل دی د جیب سراغ هم ګل دی او د سترګو سراغ هم ګل دی دا درې اصل پر بنج سوال نو دغه منافق وس کوم څه د حق خبره نه اوري بکم گونگای سو دای د حق تلاش نس کول علاوه دغه رقم شی دی او په ځو کې اثر منین دای په شورون دی خپل ام حق باطل نس سره جلا کول نو دغه سره چې اول ته ولار دی کوم دی گونگای دی ورون دی د دل تر اطلای شو تاس کاکا دل تر اس د یو څه د څنګه درس خو سترګی میکار نه نو په هم دی لا یرجعون دی رجون کی جن چې ولا کراول د پیغمبر علی سلام تم ازنی ورخه چې خو په بدوام چې دا دغهونه دعوت کوم پر د باندې اثر لا ولا کوي علاوه په هم لا يرجعون تخپل وز پاس سره تر سوا د د ایمان د د څخه تامه تا وکړ نو کدا یې په د مثال په یده لیاس او دغه مثال مطابق الله حکم پر وکړي چې د منافق مثال دغه سګو کې درې اپاته پر سیداج درې اپاته دغه درې به تاسو خپل ځین کې سره وسنجوي چې پر یو چا باندې سیدای هغه به هغه سم ځای ته ادرس نس وړلای خپل اتلای سي نس اتلای نخبره د بیان چې چاته التیم بوزه نخبل سترګې لري چې ځای ور معلوم شي نه د بل ناره او چې الکه د تراسه کوم دی بس دغه کمال بار لکه وډه بار چې پرتای نو الله په پای کې څنګه په هم لا يرجعون دی نه راګرځي پس یو نبی هغه دوه مثال وای دا دوه قسم منافقان هغه هغه و چې ولر نو کی مزبزابه دي گای اسلام ته شو کوسی گای بیرته ځنی پر شاسه داس ما بین دیرو ایست کیش دا خو هغه دیش پر کو پر چنګ پس ودر دي اگر چې اپلای په نصیب سونو مگر پر خپل کو پر چنګ ولار دي د اسلام دین ته به شو کنه کیژنو واخر الله وانا الحمدلله.